ہر طبقے کو باقی جو ہے وہ منسوخ ہو گئے, وہ فرضیت منسوخ ہو گئی, اور وجوب تو قربانی کا بھی باقی ہے, قربانہ جو ہے تو اس کا بھی باقی ہے, فرضیت جو ہے منسوخ ہو گئی. پر موسوم اب عہد ملا عہد, اور دل اور نیکی والے کون ہیں جو عہد کریں تو عہد کو نبھائیں اور اس پر پورا اتریں. پل موسوم عہد ہیں, یہ کیا جملہ ہو گیا, اقام الصلاۃ آت الزکاۃ فعلیہ ہو گیا, پھر مناسبت ہونی چاہیے نسمیہ کا, پھر نسمیہ پر ہونا چاہیے, فعلیہ کا فعلیہ پر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ والے یا ان سے کوئی زیادہ مناسبت نہ رہی, نہ کسی کو بلایا اکن العمل آمانا بلّہ من آمانا, پھر وہ بھی موصول سے لایا تو نسمیہ بن گیا, نہ یہ بھی نسمیہ بن گیا, اس طرح پر مناسبت نہ پیدا ہو گئی. پہلے پر ادب ڈالو یہ بھی ٹھیک ہے, آخری پر ڈالو وہ بھی ٹھیک ہے, لہٰذا پہلے پر یہاں پر ڈال دیا تو اس لیے ہونا نا خلاف کرتا ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو چادری نقل بات تھا اس پر اطلاع کیا تھا, کلموں کون یہ مرکو ہے, پہلے بھی مرکو ہے, وہ خدا خبر والی صورت ہے, پھر یہاں بھی رفع ہونا چاہیے تھا, چادر ہونا ہونا چاہیے تھا, چادرین کیوں ہو گیا, جواب کیا دیا ہے, اس کے بعد قبل سے الگ کر لیا گیا ہے, اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں مستقل طور پر ثابت کرنا ہو کمال سے اس سے الگ کر لیا جاتا ہے. الحمد للہ اہل الحمد وہ اہل الحمد یا اہل الحمد آنی اہل الحمد, یہ ہو گیا تھا مستقل طور سے اہل الحمد کا اس بات سے پایا گیا, اسی طرح اس کو بھی معقوف علیہ سے منقطع کر لیا گیا ہے, آن صالحین یہ منصوب مزا ہو گیا اور معقوف نہیں بنایا گیا, وجہ کیا ہے, صبر کو فضیلت حاصل ہے, باقی جو اعمال بعد میں ذکر کیے جا رہے ہیں, ایمان باللہ کو غیر صبر فضیلت کو کیا حاصل, باقی یہ صبر میں داخل ہے, نماز ہے اس میں بھی صبر ہے, بندہ اپنے آپ کو روک رہا ہے دنیاوی کاموں سے اور ادھر مشغول کر رہا ہے, اسی طرح مساکین فقراء وغیرہ کو مال دیا جا رہا ہے وہ بھی صبر ہو گیا, یا تو یہ ہو گیا صبر کے شعبے پہلے آ گئے, آگے پھر کلی جو ہے صبر وہ بیان کر دیا گیا ہے, یا مستقل صبر علی المصائب صبر علی المعصیت وہ مراد ہے, کیونکہ بنیادی فضیلت اس کو حاصل ہے ایمان کے بعد, باقی اعمال سب کسی ایک دوسرے منصوبہ نظمہ کا بنا دیا گیا ہے. یہ بات ختم ہو گئی, اب یہ ساگرین اپن بات صاحب کروا یہ دو لفظ میں آ گئے, وہ شدت اور سختی ہو گئی, غرض نقصان ہو گیا, شدت اور سختی میں کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں, یا نقصان کوئی پہنچے اس طرح مال ضائع ہو جائے یا اولاد کے اوپر موت وغیرہ واقع ہو جائے, بندہ صبر سے کام لیتا ہے, یہ فرق آ گیا. لیکن عزی کہتے ہیں کہ بادشاہ اموال کے لحاظ سے ہے, جو نقصان مالوں میں پہنچے تو یہ بادشاہ ہو گیا, اور جو جانوں میں پہنچے تو یہ سوا ہو گیا, تو مرنے وغیرہ یہ سزا ہو گیا, پکڑ وغیرہ بھی یہ بادشاہ ہو گیا, سید الباس جنگ کے پکڑ قسم کے ساتھ زیاد اس وقت قبر کرنے والے یہ بھی ساگرین کے ساتھ متعلق ہو گیا نا, پھر بادشاہ اور ہین الباس یہ مقول بھی ہو گیا, پہلے جار موجود ہو گیا یہ مقول بھی ہو گیا, ہین الباس کا سب ملا چلے لائق الذین صدقوا, یہ جو موصوف ہیں ان کے پاس کے ساتھ اس میں اشارہ ذکر کیا ہے, ہم نے ذکر کیا جب اشارہ, کیونکہ موصوف کو میں صفت سے مراد ہے, اس لیے اس میں اشارہ ذکر کیا ہے, مقام ضمیر کا ہے, ضمیر کی بجائے ہم ظاہر ذکر کیا ہے تاکہ سارے موصوف سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جو اللہ فرشتے نبی کتابیں وغیرہ پر ایمان لائیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں, نماز قائم کریں, زکات دیں, آگ نبھائیں کریں, ان کے بعد کے ساتھ موجود ہیں. خدا قبول الذین صدقوا, یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا اس کو اپنے دعوے ایمان والے کو, اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. صدق والوں جس طرح ہوتا ہے اسی طرح افعال کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے, اعتقاد کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. تو صدق اس لحاظ سے وہ حکایت ہے, قول کو صادق کہہ دیا اس لحاظ سے کہ واقعہ کے مطابق ہے, حق سے اسے تعبیر کر دیا. قول مطابق للواقع حق بھی ہے, مطابق للواقع کے لحاظ سے صدق بھی ہے, زبان کو صادق ہونے کے لحاظ سے. پھر عقائد میں بھی صدق ہو گیا کیونکہ عقائد واقعیہ رکھے ہوئے ہیں, اور اقوال ہیں ان میں بھی صدق ہو گیا. روایت اور سکون اور وہی لوگ کیا ہیں, مستقی ہیں. فتوا کیا ہوتا ہے؟ دل لوگ ہماری اس میں جو چیز گناہگار کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا. سب سے بڑا گناہگار کرنے والا عمر کیا ہے؟ شرک اور کفر. سب سے نیچے کیا ہو گیا؟ خلاف اولا وغیرہ. گویا ان تمام سے جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں وہ آئے گئے کامل مستقین. خدا قبول مستقون حاصل کیا جا رہا ہے, یہ گویا حاصل کس کے لحاظ سے ہو گیا؟ کامل تقویٰ جو ہے اس کے لحاظ سے. کامل تقویٰ کیا ہے؟ خلاف اولا جو ہے اس کا ارتکاب بھی نہ پایا جائے, کہ جائے تو کفر یا حرام کا ارتکاب جائے تو وہ پایا جائے. اب اس آیت کریمہ میں جو کمال اور خوبی ہے وہ بیان کرتے ہیں, لیکن اللہ جو کمالات انسانی ہیں تو وہ تین حال سے باہر نہیں ہیں, یا کہتے اعتقاد سے متعلق ہیں, یا احتیاط معاشرت اور تحریر لفظ جو ہیں اس سے متعلق ہیں. تو من آمن باللہ سے لے کر یہ نبیین اور یہ عقائد کا بیان آ گیا, آتن مال اللہ تہذی سے لے کر یہ المنکون بیاض تک طالبین کے لیے اس میں معاشرت جو ہے اس کا بیان آ گیا, آتن مالا سے لے کر تیرے کام تک. اور تیسرا جو ہے تہذیب لفظ, تو اس کی طرف اقام الصلاۃ سے لے کر یہ علاق نبی سر کی یہ آ گیا. تو گویا عقائد اور اعمال, حقوق اللہ, حقوق العباد, سب کی یہ آیت کریمہ جامع ہو گئی. سنی چیزیں جامع تاریخ میں آ گئی. اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو, جب انہوں نے وعدہ کیا یہ معذور رقل مانا آمانہ دلہ کے, اور صبر کرنے والے ہیں شدت میں اور تکلیف میں, یہ منصوب ہے مدد مدد طور پر. اور یہ تکرارا گیا واسطے افضل ہوئی صبر کے باقی اعمال پر, اور افضل اس پر اموال میں ہے جس میں ہمیں فخر ہو گیا, نفسوں میں ہے جس میں سمر ہو گیا, عید الباز اقوال اقوال کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ اعمال اور عقائد جو ہیں سب کو شامل ہے. تو تقوی ایک بیان ہے, اوپر سے اپنے آپ کو بچانا, وہ تقوی ان میں تو منحصر نہیں, اور بھی بتیرے لوگ ہیں گانی وغیرہ میں بھی وہ تقوی پایا جاتا ہے. تو بلایا یہاں کامل درجہ تقوی کا جو ہے وہ مراد ہے, اوپر اور باقی سب رضائل سے اپنے آپ کو پار کرنے والے. قیاد کریم جس طرح سے تم دیکھ رہے ہو جامع ہے کمالات انسانیہ کے لیے تمام کے تمام سرکار ہے, ان پر سراہت لوگوں کو کمالات انسانی تمام تر کثرت اور مختلف شعبوں میں مشمل ہونے کے باوجود منحصر ہے تین چیزوں میں, اپنے معاشرت کی اصلاح تعلیم ہے. اعتقاد کی طرف اشارہ ہو گیا من آمنہ سے لے کر من نبیین تک, اور معاشرت کے ساتھ اشارہ اس کی طرف اشارہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ آدم مال سے لے کر پھر اقاب تک, اور جو تہذیب نفس ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا عطا اور صلاح سے لے کر آخر کر بولے جانے کا, کیونکہ یہ جامع تمام کمالات انسانی کی, اس لیے جو ان کو جامع ہوگا اس کو محسوس کیا گیا سال صبح سے نظر کرتے ہوئے صرف ایمان اور اعتقاد کے, ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے لائق الذین صدقوا جو ہو گیا, کیونکہ ان کا یہ جو قول زبانی بھی ہوتا ہے نا اور قول جو ذہن میں ہوتا ہے مضمون اسے بھی کہتے ہیں, جو مضمون ہے اللہ کی وعدہ نہیں ہے سبھی پاکی نبوت والا قیامت کے برعکس ہونے والا ہے, تو وہ بھی واقعہ کے مطابق ہیں, اس لحاظ سے انہیں یہ صرف سے تعلیم کر دیا گیا ہے نظر کرتے ہوئے صرف ایمان کے اور احتساب کے اور ساتھ تقوی کے اقبال کرتے ہوئے ساتھ کے مخلوق کے ساتھ جو اچھے برتاؤ ہے اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے تقوی میں حقوق العباد حقوق اللہ یہ دونوں چیزیں آ گئیں اور صدق جو ہے اس میں جو اعتقاد کی صحت ہے تو وہ آ گئی اسی طرح اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ ایمان کو شامل کر لیا, کیونکہ تینوں چیزوں کا دار و مدار ہے ایمان کے کمال کا, اعتقاد سے ہی حقوق اللہ کی عبادت ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی, تو تینوں چیزیں آ گئی ہیں ایمان والو لازم کیا گیا ہے تم اختصاص مقصودین میں اور بدلے ہو کے عبد بدلے عبد کے ان کا بدلے ان کا کے اختصاص تم پر لازم کیا ہے, اس کا خانہ نظر بیان کرواتے ہیں جاہلیت زندگی کا کیا تھا کہ اگر ایک بندہ کسی کا مارا گیا ہے تو دوسرے اس قاتل کی بجائے اور لوگ جو تھے ان کو مار دیتے تھے, ایک کے بدلے دس مار دیے پانچ مار دیے زیادہ, تو اس طرح پر ویکتی یا وہ جاری ہوتی تھی, غلام کے بدلے ان کو مار دیا ان کا تو مظفر کو مار دیا, اسلام نے پھر ان کے درمیان توازن دیا تو وہ قائم کیا کہ ان کے بدلے ہو رونا چاہیے عوض کے بدلے عوض مانت کے بدلے مانت یہ ہونی چاہیے, یہ ویکتی نہیں ہونی چاہیے کہ عوض کے بدلے ہو رو جائے یا ان کا تو بدلے مظفر ہو جائے, قاتل کو چھوڑ کے اوروں کو جائے وہ قتل کر دیا جائے, چل ایمان والا لازم کیا گیا ہے تو اختصاص مقصودین میں اور بدلے ہو کے یعنی مقتل ہو کے روزن ہو رہے پہلا ہو قاتل ہو گیا دوسرا مقصود ہو گیا, پھر عبد کو بدلے عبد کے ان کا کے بدلے ان کا کے جانے میں دلچسپ عرب کے قبائل میں چل رہے ہیں دونوں کا معاملہ تھا, ایک دوسرے کے بندے مارے ہوئے تھے اور تھا ایک کے لیے قول اور غلبہ اوپر دوسرے کے, انہوں نے قتل کریں گے اور میں شہر کو بدلے غلام کے, جب اسلام آیا تو انہوں نے کہ گھر لے آئے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو تشیاد کریمہ نازل ہوئی اور انہوں نے ان کو کیا دیا گیا لطبا او واپس میں برابری ریکٹ ہوں, بس اب اسلام کا اضالہ یہاں سے کرتے ہیں القلوب الحرے والاقلوب الاقلے والانسا بالانسا, تو حر کو عبد قتل کر دے عبد کو حر قتل کر دے اتنا بھی بول سکتا ہے, ذکر مونس کو قتل کر دے مونس کو ذکر کو قتل کر دے تو ان کا حکم کیا ہوگا, اس کا بیان تو یہاں کوئی نہ پایا گیا, تو اگر عبد جو ہے وہ عبد کو قتل کرے تو عبد کو قتل کر دیا جائے گا, اور کو قتل کرے تو بکری کی اولاد انسا انسا کو قتل کرے تو قتل کر دی جائے گی, پھر مذکر کو قتل کرے تو بکری کی اولاد, لیکن اور عبد کو قتل کرتا ہے تو عبد کے بدلے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ وہ لاگو کی جائے گی, اسی طرح مذکر مانس کو قتل کرتا ہے تو مذکر کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ وہ لاگو کی جائے گی, اس حساب اس صورت میں تو ہوگا اولویت کے طور پر مانس مانس کو کرے گا سب تو کسال سے ہے تو لکھن کو کرے کر بھی کسال, عبد عبد کو کرے تو کسال سے ہے تو خود کو کرے تو بدری کے اولا اولویت کے طور پر یہ تو ثابت ہو جائیں گے, لیکن خود عبد کو کرتا ہے تو خود کو نہیں قتل کریں گے, اسی طرح لکھن مانس کو ہے پھر لکھن کو قتل نہیں کیا جائے گا, دلالت کرتی عبد کے قتل کیا جائے اور کو بدلے عبد کے اور مذکر کے بدلے مانس کے, جیسا کہ نہیں دلالت کرتی عبد عقد کے, لیکن یہ کافی مسئلہ ہے عقد پر نہیں دلالت کرتی ہمارے نزدیک ہے کہ ابد بھر کو قتل کرے تو ابد کو قتل کر دیا جائے گا, مانت کے نکر کو کرے تو مانت کو قتل کر دیا جائے گا. کل کیونکہ مفہوم مخالف ہو گیا نا, اور حر کے بدلے قتل کیا جائے گا, پھر ابد کے بدلے بھی قتل کیا جائے, ان کو مخالف ہو گیا, اور حر کے بدلے قتل ہوگا, ابد کے بدلے قتل نہیں ہوگا, نفی ہو گئی. ذکر مانت کے بدلے قتل ہوگا تو پھر یہ مانت منت کے بدلے, تو پھر مذکر کے بدلے قتل نہیں ہوگی, تو وہ مخالف بن گیا. تو یہ مفہوم مخالف ہو کر ہے یا نہیں ہے, تو غزالی علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار وہاں ہوتا ہے جہاں تفصیل کی اور کوئی غرض اختصاص حکم کے علاوہ نہ ہو. اگر اور کوئی غرض جو ہے وہ پائی گئی ہو پھر وہاں مفہوم مخالف جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوئے گا. یہاں بھی وہ ایک کے بدلے کئی قتل کر دیتے تھے, اس سے روکا گیا ہے کہ ایک مارا جائے اس کے بدلے کئی نہ مارو, غلام کے بدلے حر نہ قتل کرو, مانس کے بدلے لکڑ کو قتل نہ کرو, تو ان کو اس بات سے روکا گیا. تو تفصیل کی وجہ کیا ہو گئی, جاہلیت والا طریقہ کیا اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک اور قتل کرے ابد کو بھی ساتھ نہیں, لکڑ مانس کو کرے بھی ساتھ نہیں, لیکن بلک تو جائے ابد اور کو قتل کرے تو ساتن قتل کیا جائے گا, مانس ذکر کو قتل کرے تو ساتن قتل کی جائے گی, کیونکہ اولویت کے طور پر وہ کم جائے ثابت ہو جائے گا, مفہوم مخالف کے طور پر نہیں بلکہ اولویت کے طور پر ثابت ہو جائے گا. منع کیا مالک اور شافی رحم اللہ نے قتل کرنا حر کا بدلے ابد کے برابر ہے کہ اپنا ابد ہو یا غیر کا ہو, بس لوگ اس کے لیے روایت کیا رہی ہے. ایک آدمی نے اپنے غلام کو قتل کیا, کارن اس کو کوڑے لگائے اور سال پر جلا وطن کر دیا, لیکن سال کو قتل نہیں کیا ہے. اسی طرح اگر مسلمان امی کو قتل کرتا ہے, مسلمان کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا, نہ اور کو ابد کے بدلے قتل کیا جائے گا. اور دلیل ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کو غلام کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے, اور سب صحابہ کرام کے سامنے یہ ہوا اجماع پر ہو گیا. بالکل قیاس الاطراف, اسی طرح اطراف جو ہے ان پر قیاس ہے. اگر غلام جو ہے وہ حر کا ہاتھ کاٹتا ہے تو غلام کا کاٹ دیا جائے گا, لیکن حر غلام کا ہاتھ کاٹتا ہے حر کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. چل ہر بات سے قیاس کرتے ہوئے اطراف کے مسجد میں تسلیم کے دلالت وقت نہیں ہے اس کے لیے, بابا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مقوم مخالف کی دلالت ہے اسے تسلیم کیا ہے, تو پھر اور حر کے بدلے ہے تو حر ابد کے بدلے, یا ابد حر کے بدلے کا قتل نہیں ہونا چاہیے, ابد ابد کے بدلے ہے تو ابد حر کے بدلے نہیں ہونا چاہیے, نہ اور ابد کے بدلے کا قتل ہونا چاہیے. تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آیت کریمہ کیا ہے, ان نفس بدل نفس, نفس کے بدلے نفس, تو پھر اور ابد کو قتل کرے یا ابد حر کو قتل کرے تو دونوں طرف نفس ہیں, لہذا نفس نفس کے بدلے ہے تو اس عموم سے یہ حکم ثابت ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی, کیوں یہ تورات کا حکم بیان کیا جا رہا ہے, ایک آیت ہے, نہ کہ شریعت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کریمہ میں شریعت کا حکم بیان کیا گیا ہے, جبکہ ان نفس باللفظ یہ تورات کے حکم کی حکایت کی جا رہی ہے, لہٰذا وہ ہماری شریعت نہیں بنے گی. اور جس نے تسلیم کیا مقوم مخالف کی دلالت پر اس کے لیے نہیں ہے, اس کے نفس بتاوا خاص طور اللہ تعالیٰ کی ان نفس باللفظ حکایت ہے اس کی جو تورات میں ہے, لہٰذا نہ ذکر کرے گی اس کو جو قرآن میں ہے. آناس نے کیا فرمایا کہ اصل کیا ہے, قصاص لازم ہے, سید جو ہے تو وہ ضرورت مجبوری کے ساتھ لی جائے گی, جو سید جو ہے وہ اصل نہیں. واقعی حضرات کے نزدیک قتل کا بدلہ قتل یا سید یا عہد الامرین لازم ہے, ہمارے نزدیک اصل قصاص ہے. لیکن جہاں مساوات نہ ہو, مثلا اب اس کو اور قتل کرتا ہے تو اب قصاص کی بجائے دیت دیت وصول کی جائے گی. ذکر مونس کو قتل کرتا ہے تو مساوات نہیں, مذکر سے دیت وصول کر لی جائے گی. تو قصاص نہ بن سکے تو پھر دیت ہے, لیکن قصاص بن سکے پھر اثر لازم کیا ہے؟ قصاص پھر حجت پکڑی ہے آلات میں ثابت کو جو اس بات کے قتل عامت کا کیا ہے قبض اور قصاص اکیلا قیت جائے تو وہ اس کا مقتضا نہیں. اور یہ ضعیف ہے کیونکہ واجب التقدیر پر بھی سچا آتا ہے کہ وہ واجب ہے. مثلا غلام آزاد کرو, روزے رکھو, کھانا کھلاؤ, یہ کفارہ ہے. ہر ایک کو واجب کہہ سکتے ہیں, واجب التقدیر کو بھی واجب کہا جا سکتا ہے. تو لہٰذا دیت ہو یا قصاص میں سے ایک واجب ہو پھر بھی کتب علیکم القصاص کہا جا سکتا ہے. واجب التقدیر ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ سکتے ہیں قصاص واجب ہے, اگرچہ دیت کی واجبات میں شمار ہو. یا قصاص یا دیت دونوں کو واجب کہہ سکتے ہیں, لیکن کتب علیکم القصاص ہمارے نزدیک اکثر یہ ہے اور نہ مساوات برابری بنے اکثر رجوع جائے وہ دیت کی طرف کیا جائے گا. اور یہ صحیح فیصلہ لال کو واجب نے تقدیر پر کیا تھا کہ واجب ہے اختیار دینا واجب غیر واجب کے درمیان یہ وجود کے لیے ناصف نہیں بنتا. اور براد بیان کرتے ہیں کہ ہوتے والے ان کے ساتھ اور کاتا والے ان کے ساتھ تھا اس طرح کر ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی. پھر اللہ کا تو ذکر پہلے کوئی نہیں, ضمیر بلا مرجع لازم آ گئی. جواب کیا ہے کہ اللہ کی ذات, رسول پاک کی ذات ہر وقت مسلمانوں کے ذہن میں حاضر ہے, اس لیے ذکر پہلے ضروری کوئی نہیں, مرجع کا ذہن میں موجود ہونا یہی کافی ہوگا. پھر پڑھا گیا ہے ہر پیڑ جو آیا ہے قرآن میں مرجع اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات ضمیر کا ہو, پھر اسے مطلب گویا معلوم بھی پڑھا جا سکتا ہے, مجھول بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور مرجع کا پہلے مذکور ہونا جائز ضروری نہیں ہے. یہ سوال کا جواب ہو گیا نا کہ جہاں بھی اس طرح کے فعل آئے ہوئے ہیں مجھول پڑھے جائیں تو بھی ٹھیک ہے, معروف پڑھے جائیں تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے مرجع مذکور ہونا لذبوں کے لحاظ سے کوئی ضروری نہیں ہے. امن و فی الحمدی ہے شہ ان فتوا بل معروف آدھا انہیں لہ گئے خان, جسے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جاتی ہے اتباع کرنا ساتھ معروف طریقے کے اور ادائے کی ہے ساتھ احسان کے. مثلا قتل جو ہے وہ واجب ہے وہ قتل معاف کر دیتے ہیں سید پہ راضی ہو جاتے ہیں, یا ہاتھ کاٹا کسی کا تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے وہ کہتے ہیں سید تھے تو ہم نہیں ہاتھ کٹوا کر ان کا, یا آنکھ کے بدلے آنکھ ہے تو کوئی معافی مل جائے تو پھر اکڑنا نہیں چاہیے کہ نہیں ہمیں معافی نہیں چاہیے, ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں. وقیعے سے جو تعبیر کیا ہے شفقت اور رحمت کے طور پر کہ غلطی تو صحیح بشری سے تازہ ہو جاتی ہے, اخوت اسلامی کی طرح باقی ہے لہٰذا اس کو مرم رکھتے ہوئے اگر انہوں نے تمہاری رعایت کی ہے تو تم بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے انہیں مالی فائدہ پہنچا دو. ہاتھ کے بدلے ہاتھ کٹ جائے تو کسی کو کیا فائدہ پہنچا, لیکن ہاتھ کٹنے یہ بدلے میں اگر وہ دس اونٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں یا پچاس اونٹ دے دیتے ہیں اس صورت میں جس کا ہاتھ کٹا اس میں فائدہ ہو جائے گا, ان کا ہاتھ بچ جائے گا تو دونوں فریق کے لیے بھلائی ہوگی. اس لیے پھر اگر ڈالنا چاہیے تو ماؤ سے بچن کو لگے راہ ذکر کیا ہے نا, اور تکلیف کے لیے تنوین ہوگی یعنی تو تھوڑی سی معافی کیوں نہ دی جائے. بل کسی کا بعد آ جانا اور اس کا فائدہ یہ خبر دینا ہے کہیں تو اس کے بعد آپ کو اس سب کام کے ہے ثابت کرنے بعد اب تو آنا اب تو کام کے ہے اس کے ساتھ میں اور کہا گیا جو بھی اب مانا تارہ کر کے ہے اور شہر مقبول ہے مقبول بھی نہیں ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے آپ متعدی کے طور پر ثابت نہیں آیا. اپر شے شہ مقبول نہیں بن جایا تارا کا ہو اپر شے وہ مٹ گئی شے لازمی مانس کا ہوتا ہے یا افا وہ کہا جاتا ہے افا نہیں کہا جاتا کل ہو سیا لہو من آتی ہے شہ کو یہاں متعدی کیا گیا ہے, اس سے حل کے ساتھ ہر اور اس پہ جنایت والا جو ہے اس پہ آ جاتا ہے, اور من اور اس پر جو بدلے میں چیز لازم کی جا رہی ہے وہ ہو گئی. جانی کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے اور گناہ کی طرف بھی اس کی نسبت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جانی کو معاف کیا گیا یا گناہ جو ہے اس میں سے کوئی کہہ گیا وہ معاف کیا گیا, اف اللہ ان کا اف اللہ انہا انہا ہو تو جنایت کو اللہ نے معاف کیا, ان کا ہو تو جانی کو اللہ نے معاف کیا ہے. اور دیا بے نظم دیا جانے بلام, جب دونوں کا ذکر ہو جائے گناہ کا بھی ہو جائے اور گناہ کرنے والے کا بھی ہو جائے تو پھر جو جانی ہے اس کی طرف لام کے ساتھ اس کی نسبت سے اگر کی جائے تو آیت کریمہ جو ہے اس میں بھی اسی طرح ہوگی. ہو کہ یا لہو من عقی ہے چاہے ان, یہ عقیے من کے ساتھ متعدی ہو گیا اور لہو یہ ہو گیا تو لذا بے ان جانی الزم نسبت دونوں طرف ہوتی ہے, لیکن ضم کی طرف اگر متعدی ہو جائے پہلے تو پھر جانی کی طرف لام کے ساتھ, تو یہاں بھی مانو کہ یا لہو کا مطلب کیا ہے, جانی کو معافی دے دی گئی ہے لہو اس لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے. اب آیت کریمہ کا صورت کا مطلب کیا بنے گا کہ جو آدمی مظلوم ہے وہ اپنے ظالم کو کوئی چیز معاف کر دیتا ہے جو سید وغیرہ اس پہ لازم آتی ہے, اس سے یہ قصاص لازم آتا ہے, اس سے یہ ہم قصاص نہیں لیتے ہیں سید جائے تو وہ لے لیتے ہیں. چل بھائی کی جانب سے یعنی ولی یتم جو ہے اس کی طرف سے ذکر کیا, اس کے ساتھ لفظ اخوت کے جو ثابت ہے ان کے درمیان, یا تو جنسیت کے لحاظ سے دونوں انسان ہیں انسانی برادری ہونے کے لحاظ سے بھائی ہو گئے, یہ اسلامی رشتے میں منسلک ہیں اس لحاظ سے, تو پھر میں عقیہ کیوں کہا گیا ہے, وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے تو یہ شفقت اور رحمت والا ہو گیا نا, کسے نرم ہونا چاہیے. مظلوم جو ہے اس پہ زیادتی ہو بھی گئی ہے تو پھر بھی اسے درگزر سے کام لینا چاہیے, دونوں میں اخوت جو ثابت ہے اس لیے اسے نرمی سے کام لینا چاہیے, شدت سختی سے کام نہیں لینا چاہیے, قتل کے بدلے قتل کا مطالبہ یا قطعیت کے بدلے قطعیت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. آج تو تعبیر کیا ہے اخوت سے ثابت ہے درمیان ان کی جنسیت اسلام کی وجہ سے یہ رشتہ لگو تاکہ نرم ہو جائے, اس کے لیے حیات فعال ہے اور اس پر مہربانی سے پیش آئے. انشاءاللہ یہ میں نے